Три важни неща. Шеста беседа от учителя, държана на 28 ноември, неделя, 10 часа сутринта, 1943 година, София, Изгрев. Има три важни неща в живота, от които зависи от една страна щастието и благото на човека, а от друга страна неговото нещастие. Кои са тия неща? Човешкият ум, човешкото сърце и човешката душа. Когато умът, сърцето и душата са чрезмерно натоварени, човек е нещастен. Щом се освободи от излишния товар, той става щастлив. След всичко това, тия натоварени хора искат да оправят света. Това е все едно болният да мисли, че като оздравее ще оправи света. Това е невъзможно, но в дадения момент, като болен, той нищо не може да направи. Това е все едно някой да казва, че в бъдеще ще стане добър. Друг казва, че някога е бил добър. Не е важно какъв си бил или какъв ще бъдеш. Важно е какъв си днес. Сегашното добро разрешава въпросите, а не миналото или бъдещето. Не е важно как съм ял в миналото, нито как ще ям в бъдеще. Важно е как ям сега. Важни са днешната закуска, днешният обяд и днешната вечеря. В тях се съдържа и миналото, и бъдещето. Ако закусиш добре, ако обядваш добре и ако вечеряш добре, всичко ще свършиш добре. Не закусиш ли добре, не обядваш ли добре и не вечеряш ли добре, нищо не можеш да направиш. Мнозина считат яденето за маловажна работа. Те едат бързо и гледат час по-скоро да се нахранят, за да наредят търговските си работи. Това са човешки работи. Щял си да спечелиш няколко милиона. Какво представят тия милиони? Излишен товар, който ще туриш на гърба си. Бързаш в живота си, гледаш по-скоро да свършиш работите си, да станеш министър. Какво ще спечелиш като министър? Неприятели. Той иска нещо от тебе, он иска нещо, и ако не ги задоволиш, опълчават се против тебе. Той се оплаква, он се оплаква и ти си длъжен да ги изслушваш. Ако направиш някаква погрешка, тебе държат отговорен. Казваш, да стана министър, лесно ще оправя работите. Как ще ги оправиш? Той ще накаже, он ще затворя. Така не се оправят работите. Ще затвориш десетина, стотина, а виновниците са хиляди. Как ще се справиш с тях? Ако затвориш всички, ти ще останеш сам. Какво ще правиш тогава? При това затворниците трябва да се хранят. Отде ще намериш толкова средства? Помнете, докато човек се храни неправилно, докато товари стомаха си чрезмерно, никога няма да нареди живота си добре. А ако приемаш много храна, трябва да туриш стражари да пазят, да не се претовари стомахът. Ядеш безразборно каквато храна ти попадне и това се отразява вредно на стомаха. Много хора обичат свинското месо, но не знаят, че се пакостят с него. Клетките на свинското месо са крайно лениви. Ако им дадеш някаква работа, те търсят удобен случай да избягат. Трябва да турите няколко стражари да ги пазят. Вкусно е свинското месо, но скъпо излиза на човека. Вместо полза, то причинява вреда. Разправят за едного, че обичал да си хапва добре и да пие винце. Един ден се налял с свински кебапчета, пил отгоре винце и си казал: «Хо-хо-хо, вкусно, сладко ми е!» Като дошъл ред да плаща, казал си: «Вай-вай-вай!» Най-после коремът го заболял и той започнал да вика: «Оле-ле!» Това се случва не само с прости хора, но и с учени. Някой професор знае много неща, но като се разболее, не може да си помогне. Някой учен свършил университет, но не пише правилно, не знае де да постави двоеточие, точка и запитая. Той пише и мисли какъв знак да тури – запитая или точка и запитая. Англичаните са практични, пестят времето, затова вместо точка и запитая употребяват само запитая. Те казват: времето е пари, затова може и без точка и запитая. Как гледат религиозните на храненето? Ще кажете, че храненето е научен въпрос, а в религията няма наука. Не е така. Религията е наука, религията е изкуство. Въпреки това и религиозните хора, както и светските, са обременени. Те товарят ума и сърцето си с по-голяма тежест, отколкото могат да носят. След това разглеждат въпроса кой е в рая и кой в ада. Казвам: който се храни добре е в рая, който не се храни добре в ада е. Който се учи добре отива в рая, който не се учи добре отива в ада. Който живее в любовта, влиза в рая. Който живее в безлюбието, влиза в ада. Който живее в мъдростта, влиза в рая. Който живее в глупостта и невежеството, влиза в ада. Който живее в истината, отива в рая. Който живее в лъжата, отива в ада. Някои уподобяват райския живот на тоя на слънцето. Може ли да има живот на слънцето, щом се казва, че то е в разтопено състояние? Други учени казват, че слънцето не е огнено тяло, не е в разтопено състояние. Топлината и светлината на слънчевите жители е толкова голяма, че правят слънцето светещо тяло и така се запазват от нападане на външни същества. Има тъмни слънца и планети, които могат да атакуват слънцето. Светлата аура на слънцето го предпазва от тъмните планети, а същевременно помага на растенията и животните за тяхното растение. Без слънцето няма живот на земята. То знае, че престъпленията на земята стават от глад, от невежество, от безверие. Слънцето праща на хората и въздуха, и парите, златото и живота. Ще кажете, че животът е дошъл от слънцето. Някой ще възрази, че животът е от Бога. Де е Бог? В слънцето. Значи слънцето е седалище на Бога. Изгряващото слънце не е нищо друго, освен запалена свещ в ръката на Бога. С тая свещ той иска да ни покаже благата на живота. Човек отделя свещта от Бога и пита де е Бог. Дето е запалената свещ, там е Бог. Дето свещта не гори, там Бог не присъства. Дето е умът, там е Бог. Дето умът отсъства, там не е Бог. Дето е сърцето, там е Бог. Дето сърцето не присъства, там Бог отсъства. Дето е душата, там е Бог. Няма ли душа, няма Бог. Дето е духът, там е Бог. Дето няма дух, няма и Бог. За да станеш човек, трябва да имаш ум, сърце, душа и дух. Духът е свързан с силата. Не можеш да бъдеш силен, ако нямаш дух. Не можеш да бъдеш благ, ако нямаш чувства. Те са материал, от който се съграждат красивите форми на човешкото тяло. В това отношение сърцето представя интензивната дейност на човека. Той извършва кръвообращението и подтиква човека към работа. Умът е цъфтение на човешкото дърво. Това дърво се посажда, израства, а после цъфти и дава плод. Много е работило човешкото сърце, затова се е отцапало. Това не се вменява в грях на човека, но работа се иска от него, докато се изчисти. Бог иска сърцето на човека, като търси начин да го изчисти. Както шофьорът се интересува от своя автомобил, преглежда частите му да са в изправност и всеки ден го чисти, така и Бог работи върху човешкото сърце да го очисти и укрепи. Какво ще стане с яденето, ако го държиш 24 часа в некалъйсан меден съд? Ще стане отровно. Така стават отровни и човешките чувства, които минават през неговото нечисто сърце. Невидимият свят препоръчва на хората да готвят в съдове от такива метали, които не се окисляват. Първата реформа, която трябва да се направи в живота, е да готвят хората в сребърни и златни съдове, да се освободят от калаисването. Следователно, за да работи умът добре, мислите, които минават през него, трябва да бъдат златни. За да работи сърцето правилно, чувствата трябва да бъдат златни. За да се проявява душата свободно, постъпките трябва да бъдат златни. Защо мислите, чувствата и постъпките на хората са повече калаяни, отколкото златни? Понеже калаят останал назад в развитието си, успял да се наложи на бедните хора да им помага. Като го питат, защо калайсва хората, той им казва: толкова знае, толкова правя. В бъдеще и аз ще се повдигна, ще върша по-добра работа. Земята ще е пълна със знание за Господа, казва Исаия. Това са нашите времена. Земята е пълна вече със знание за Господа и ние виждаме всичко. Какво виждаме? Виждаме, че делата на хората не са такива, каквито трябва да бъдат. Днес се проявява критическият ум на хората. Какви са съвременните критици? Толстой разказва един случай и своя живот за критиците в неговото време. Той написал една статия, турил си псевдонима и е занесъл в редакцията на един вестник. Като отишъл да види какво е мнението на редактора, вижда, че статията е задраскана и редакторът писал: поради неграмотност по въпроса, статията не може да се приеме. Толстой я взел, преработил е и повторно занесъл в редакцията. Пак му отговорили, че не е добра, не се приема. Той е приписал трети път, но към нея е приложил визитната си картичка. Като отишъл да види резултата, редакторът му отговорил: извинете, господине, не знаех, чия е работата. Човек трябва да бъде грамотен, да знае правилно да говори и пише, правилно да чувства, мисли и постъпва. Къде се туря личното местоимение? Пред глагола или след глагола? Българинът обикновено изхвърля местоимението. Той се служи само с глагола. Той казва «говоря». Англичанинът казва «аз говоря». Той пести времето, категоричен е. Като каже нещо, повече не говори. Българинът има много време, говори продължително, обяснява нещата. Като говориш с англичанин, трябва да мислиш много, не можеш да лъжиш. Ако си позволиш да го излъжеш, той ще ти отговори така, че втори път няма да помислиш да лъжиш. Думата англичанин има две значения. В едното значение се крие материален начин за постигане на щастието. В другото значение се крие търсене щастието по духовен начин. Двете значения на една и съща дума показват двойственото начало в човека. Тази е причината, че и простият и ученият търсят красотата в живота. И простият, и ученият обичат парите. Разликата е само в това, как ги придобиват. И апашът обича парите. Той вади револвера и казва: «Дай пари!» Едно се иска от човека – разбиране на живота. Който разбира живота, живее в светлината и е доволен. Който не го разбира, не е доволен. Той влиза в незавършените процеси. Стреми се към завършените, а попада в незавършените. В миналата война един българин спечелил много пари. Той си казал: «Сега вече за нищо не мисля, осигурих се за 20 години». Случило се, че след 24 часа умрял. Подобен пример има и в писанието. Един земеделец се радвал на голямо плодородие. Нивите му родили много. Той си казал: «Ще направя големи хамбари да прибира всичкото жито». Господ му отговорил: «Безумни, тая вечер ще взема душата ти. На кого ще оставиш това богатство?» Щастието, към което хората се стремят, е незавършен процес. Трябва да знаем, че това, което търсим в даден момент, в следния момент ще се измени. Днес си директор на една банка, утре ще те уволнят. Днес си министър-председател, утре ще те уволнят. Това са все незавършени процеси. Правилно е, като заемеш една служба или като вършиш една работа, да бъдеш несменяем. Могат ли десетина души да те сменят, твоята служба не е съществена. Всеки ще каже: «И без него може». Кое е същественото в живота? Същественото е човешкият ум. Същественото е човешкото сърце. Същественото е човешката душа. Без ум нищо не се постига. Без сърце нищо не става. И без душа нищо не става. Като знаете това, не уповавайте на богатство, което всеки може да вземе. Всеки трябва да има характера и убеждението на оне дервиш, който не се подкупил от златото на бея. Той е срещнал на пътя един турски бей и го запитал: «Можеш ли да ми услужиш с 20 пари?» Беят отворил кесията си, в която имало турски лири, сребърни и медни монети. «Заповядай, вземи си колкото искаш». Дервишът посегнал към кесията и взел само 10 стотинки. «Вземи повече, толкова ми трябват. Кое е за предпочитане, да имаш 100 милиона или да чуеш една дума от устата на Бога? Да учиш ли или да станеш пръв министър в някоя държава?» Няма по-хубаво нещо за човека от ученето. Да станеш министър и да управляваш – това е незавършен процес. Ако от освобождението на България до сега имаше само един министър, той щеше да я оправи. Същото щеше да бъде и за всичките държави. Какво става всъщност? Един министър управлява най-много 4-5 години и след това го сменяват. Докато разбере нуждите на своя народ и може да му бъде полезен, трябва да се смени с друг. Преди 40 години се заех с разрешаването на една музикална задача, която едва сега разреших. В бъдеще музикантите ще се ползват от тая задача, както хората се ползват от светлината на слънцето. Кой ги учи как да използват светлината? Никой не ги учи. Слънцето изгрее и те веднага се ползват от светлината му. Докато не изгрее слънцето, всеки мисли, че може да работи както иска. Не е така. Ще чакаш да изгрее слънцето и дали учиш или работиш, ще вземеш основния тон. Ако не вземеш основния тон, нищо не можеш да направиш. И в търговията има основен тон. Искаш да обичаш хората, да следваш закона на любовта. И в любовта има основен тон. Ще се моля на Бога. И молитвата има основен тон. Не можеш да се молиш както и да е. Ще намериш основния тон. Може и да сгрешиш, но ще учиш. По-добре е да грешиш и да учиш, отколкото да не грешиш и да не учиш. Съзнание е нужно на човека. Ако мислиш, че си господар, ти сам се заблуждаваш. Още съставането си от сън кажи: аз съм слуга, Бог ми е господар. Аз съм ученик, Бог ми е учител. Не мисли, че си учител и можеш да даваш уроци. Моля се на Бога. Велика наука е молитвата. Аз още не съм доволен от своята молитва, че ти ще говориш за молитва. Ще се учите да се молите. Не е лесно това. Ще четеш Отче наш или добрата молитва. И двете молитви са хубави. След Отче наш, по-хубава от добрата молитва няма. Но не е само в механичното изговаряне на молитвата. Ще четеш и ще проникваш във всяка дума. Иначе ще излезе само заповеди. Казваш: изпрати духа си да ни пази и закриля. Така не се говори. Ще се молиш и ще си мислиш да изпрати Бог духа си да те учи как да слугуваш, а не да господаруваш. Съвършенният може да се обърне към Господа с думите: изпрати духа си. Оня, който няма любов към Бога, ще се моли, ще се вслушва в думите си и ще чака, докато почувства топлина в сърцето си. После ще продължи. Не се позволява да четеш молитва без нужното уважение и почитание към Бога. Ще се молиш, ще мислиш и ще благодариш. Как се постига това? Като изучаваш себе си и своя ближен. Казано е: да възлюбиш Господа Бога твоего, да възлюбиш и ближния си. Като срещнеш ближния си, не криви лицето си, не мисли, че ти всичко знаеш, а той е невежа. Някой ме срещне, погледне ме отгоре до долу, иска да покаже, че е много учен, че всичко знае. Въпрос е колко е учен. Това, което аз знае, той не може да го обхване. Неговото знание е сега придобито, а моето преди вековете. Той не е съществувал на земята, когато аз съм знаел повече от него. Днес Бог работи за създаването на друга вселена. Сегашните хора учат това, което е вече създадено, а възвишените същества изучава това, което днес се твори. Може ли ученикът да каже, че ще стигне учителя си? Докато дойде до него, учителят е отишъл напред. Ще стана като учителя си. В човешкия порядък, дето нещата са статични, може да стане това, но в божествения порядък това е невъзможно. Там нещата са непостижими. Ако влезеш в този порядък, радвай се на простора и на неограниченото знание, което се открива пред тебе. Щом един се радва, и окръжаващите ще се радват. От изобилието на един човек могат да се ползват много хора. Като говори някой за знанието, което има, това не значи да се надценява или подценява. Нито крайно смирение, нито чрезмерна гордост. Ако отида при обущара, признавам, че той е майстор и знае повече от мене. И той съзнава това. Казвам му: молите се, уши ми едни обувки, ще ти благодаря за услугата. Той познава занаята си и е готов да услужва на всички. Дрехарът познава занаята си, готвачът познава занаята си, цигуларът, художникът също познават своето изкуство и се радват, когато ги оценяват. И аз от своя страна имам изкуството да лекувам. Готвачът ще ми сготви вкусно, чисто ядене, аз ще го лекувам. Той се оплаква, че от години страда от ревматизъм, но няма кой да го лекува. Аз се заемам да го лекувам и в няколко деня ревматизмът го напуща. Отивам при един опитен дрехар. Той ми ушива един костюм. Аз го излекувам от болестта, от която страдал дълго време. И двамата сме доволни. Казвам, силен човек е оня, който познава работата си и добре я върши. Много майки искат да възпитат децата си, но не могат. Защо? Защото те сами не са възпитани. Майката иска дъщеря и да бъде сериозна, но тя сама не знае какво значи сериозност. Тори стотина килограма товар на гърба на човека, да видиш как ще стане сериозен. Наложи му дълг от 200-300 хиляди лева, да видиш как ще стане сериозен. Достатъчно е да чуе, че идат самолети и хвърлят бомби, за да стане в един момент сериозен. Никой не желая такава сериозност. По-добре е да бъдеш весел, отколкото сериозен. Като греши, човек пак става сериозен. Човекът на новото учение е весел. Веселието е качество на Бога. Казано е, да се весели Бог в делата си и ние да се радваме на Божието веселие. Радостта е емблема на светлината. Дето има светлина, има и радост. Отсъствието на светлина произвежда мрак и тъга. Дето е веселието, там е любовта. Дето няма веселие, там е безлюбието. Божият свят е съвършен, затова Бог се весели. Той поглежда към Вселената и се радва на благата, които тя носи на всичко живо в света. Той се радва, че са дадени условия на хората да учат, да станат негови служители. Той се радва на човешките придобивки. Казано е в битието: в начало Бог създаде небето и земята. И земята беше неустроена и пуста. И рече Бог: да бъде виделина. И стана виделина. Като стане човек от сън, първата му работа е да призове виделината в себе си. Малцина от съвременните учени имат съзнателно отношение към виделината. Защо? Защото съвременните учени са материалисти. те включват науката само в долната част на челото си, дето е обективният свят. Тая наука борави с факти, които не са добре обосновани. Има факти, освен от материалния, още от духовния, от умствения и от божественият светове. Обаче, преди да говориш за фактите, трябва да знаеш дали нещо е факт или не. Факт е, например, че слънцето изгрява. Факт е, че слънцето залязва. Изгряването на слънцето дава потик на човека да мисли. Залязването на слънцето намалява силата на мисълта. Изгряването на слънцето внася потик в човешкото сърце да люби. Залезът намалява любовта му. Това са процеси, през които човек неизбежно минава. Някой казва: едно време обичах, не мога повече да обичам. Това е неразбиране на нещата. Това е неразбиране на изгрева и на залеза на слънцето. При изгрев ще обичаш и ще даваш. При залез ще се вглъбиш в себе си и ще учиш. Когато твоето слънце залезе, ще отидеш при ония хора, на които слънцето изгрява. Момък, на когото слънцето залязва, трябва да търси мома, на която слънцето изгрява. Мома, на която слънцето залязва, трябва да търси момък, на когото слънцето изгрява. Това са противоположности, между които хората се движат. Двама светии на едно място не могат да живеят и двама учители един на друг не могат да преподават. Христос казва: един е вашият учител. Много ученици има, но учителят е само един. Под учител разбираме оня, който решава всичките задачи на живота. Ученикът не може да направи това. Съвременният свят преживява тревожни времена. Съвременните хора минават през големи изпитания и въпреки това проявяват голямо геройство. Ония, които отиват на бойното поле, са смели, геройски постъпват. Те се движат, вървят напред, а отгоре им се сипят бомби, отстрани падат снаряди и куршуми. Те вървят напред и все напред, съзнават, че вършат някаква работа. Едни падат убити, други ранени, които принасят от едно място на друго да ги лекуват. Ще кажете, че това не е разумно. Според мене, щом става, това е неизбежно. То е резултат на човешкия порядък, от който хората се учат. Едни от тях се оплакват на Господа, искат Той да им отговори, защо става това. Бог им казва: това е животът на човешкия порядък. Ако не го харесвате, влезте в божествения порядък. Доброто е божественият порядък, злото е човешкият порядък. Любовта е божественият порядък, безлюбието – човешкият. Надеждата е божественият порядък, безнадеждието – човешкият. Вярата е божественият порядък, безверието – човешкият. Някой казва: няма надежда в живота. Защо няма надежда? Защото се влязъл в човешкия порядък. Какво да правя? Излез от човешкия порядък и влез в божествения. Не мога. Дълбока е избата, в която съм влязъл. Там е мъчнотията да излезеш от дълбоката човешка изба. Ти си причина да се заблудиш, да влезеш в избата. От тебе зависи да си внушиш, че можеш да излезеш. Само десетина стъпала си слязал надолу. Направи едно малко усилие да излезеш и да видиш изгряването на слънцето. Щом видиш първия слънчев лъч, ще се зарадваш. Не мога да обичам. Щедрост от бедни хора не искам. Работа от болни хора не очаквам. На знание от невежи хора не разчитам. Помнете, не се занимавайте с отрицателните качества на човека. Не казвай за някого, че е невежа. Ако мислиш за невежеството му, ти сам се спъваш. Тори невежеството вън от ума си и не се занимавай с него. Не мисли за човека, че е невежа, но кажи си, той не е започнал още да учи. Ако един ден пожелая да се учи, кажи му, че може да учи. Кой ще го учи? Който има знание. Не можеш да преподаваш българска граматика, ако не си я изучавал. Не можеш да бъдеш личност, ако не учиш. Не можеш да бъдеш личност, ако не любиш. Не можеш да бъдеш личност, да бъдеш свободен, ако не воюваш за своята свобода. Не можеш да придобиваш сила, ако не разбираш глагола, като част на речта или действието и противодействието на силите. Глаголът крие сила в себе си. Без глагол речта нищо не струва. И местоимението подразбира сила. Прилагателното име означава нагаждане на човека да знае как да се поставя при добрите и лошите хора. Трябва да изучавате всички части на речта, да знаете как и де да ги поставите. Трябва да се служите правилно и с препинателните знакове. Къде поставяте точка, запетая, точка и запетая и две точки? Двете точки представят две успоредни линии, т.е. закон на разумността. Двете точки са знак за деление. Ако делиш правилно, на всички по-еднакво, ако делиш и задържаш по-големия дял за себе си, а по-малкия за другите, не делиш правилно. Имаш две ябълки. Как ще ги разделиш? Едната ябълка ще дадеш на ближния си, едната ще задържиш за себе си. Ако имаш една ябълка, или ти ще изядеш цялата, или ще я дадеш на ближния си. В никой случай няма да режеш ябълката на половинки и така да я делиш. Кой трябва да вземе ябълката? Който е чакал повече. Ти си чакал 10 години, а той само една година. Ти ще вземеш ябълката, а той ще чака още 9 години. Ще се учите на търпение. Не може ли по любов да се реши въпросът? На колко години си? Ако си на 10, на 20, на 30 или на повече от 30 години, все ще загазиш любовта. И на 90 години човек загазва в любовта. Стане ли на 100 години, той не загазва вече. Само 100 годишният човек се справя лесно с въпросите на любовта. Казва се, че любовта е за младите. Въпреки това, те загазват в любовта. Защо? Защото старите не ги подкрепват. За да не ги оберат, старите се представят за бедни хора, които нямат нищо. Старият казва, освен години, нищо друго нямам. На колко години си? На 100 години. Тъкмо сега си готов да любиш. Кажеш ли, че твоята работа е свършена, ти отхвърляш Божието благословение. Приеми, че можеш да любиш и ще бъдеш благословен. Числото 100 е число на ангелите. Приложи закона на ангелите и върви напред. Кажи, ще любя. Ще отида да посрещна слънцето. Може ли 100 годишен човек да люби и да посреща слънцето? Може. Ако иска да бъде благословен, той ще отиде да посреща слънцето. Чака ли слънцето да свърши работата си, да се отбие от пътя си и да го посети, неговата работа е свършена. Подражавайте на слънцето. Никога не се отбивайте от пътя си. Отбиеш ли се или се спреш на пътя си да чакаш другите, Ти си направил вече една погрешка. Защо спираш? Жаден съм. Защо спираш? Гладен съм. Защо спираш? Невежа съм. Щом си жаден, вода ти трябва. Щом си гладен, хляб ти трябва. Щом си невежа, знание ти трябва. Всичко това ще ти се даде изобилно, ако си готов да приемеш и предадеш любовта. Давай свободно и приемай свободно, както силната и буйна вода, която може да кара воденица. Сегашните хора се нуждаят от силна, буйна вода, която да полива градините на техните умове, сърца и души. Има ли такава вода? Има. Не се съмнявайте в положителното в живота. Дръжте се за положителното в света. Мнозина поддържат отрицателното в живота и казват: нищо не знае, нищо не мога да направя. Не е така. Запалила се къщата ти. Не можеш ли да изгасиш огъня? Не знаеш ли как се гаси огън? Не си дете. И дете да си, пак можеш да го изгасиш. Ще духнеш, ще сипеш вода или ще изнесеш запаленото вън. От огъня зависи как ще го изгасиш. Един ден бях поканен в дома на едно видно семейство за няколко дена. Госпожата, уморена от работа, легнала след обед да си почине. В това време детето влязло в стаята да си вземе орехи, които майката криела под кревата. За да не вдига шум да го чуе майка му, то запалило свещ да види в кой ъгъл са орехите, веднага да ги напипа. Обаче по невнимание то запалило чершафа и започнало да вика: «Олеле, изгоряхме!» Майката се събудила, оплашила се и тя започнала да вика: «Изгоряхме!» Какво трябваше да се направи? Влязох в стаята, сграбчих запаления чершаф и го изхвърлих навън. Така се свърши цялата работа. Чакай да спасим чершафа. Няма време за чакане. По-добре да изгори един чершаф, отколкото да се запали къщата, а заедно с нея и вие да отидете. Както гори чершафът вън от прозореца. Благодари на Бога, че чершафът отиде, а вие останахте живи. Ако не бях влязал на време, и жената, и детето щяха да станат жертва на огъня. И днес чершафът гори, и аз съм тук. Чершафът трябва да се изнесе навън. Смели хора са нужни днес. Хора, които да служат на Бога в малките работи. Един ден отива в града. Срещнах едно малко красиво момиченце. То ме погледна, погледна към обувките ми и веднага се наведе. Забелязало, че връзката на едната ми обувка била развързана. То завърза връзката, погледна ме, усмихна се и тихо проговори: да не се изуе обувката. Усмихнах се и аз, с което исках да кажа на момиченцето: бъди всякога внимателна към доброто. Краката представят добродетелите на човека. Пази доброто в себе си, пази доброто и на своя ближен. Това момиченце свърши една работа, която разумният свят му възложи. Малко е момиченцето, но разумно. То иска да каже: срещнеш ли човек с развързана обувка, наведи се да я завържеш. Това е една лека, малка задача, но ако малките работи не можеш да направиш, големите мъчно ще разрешиш. Мислиш ли, че каквото кажеш ще стане? Много противоречия ще срещнеш, докато дойдеш до положение да решаваш трудните задачи. Един ден се връщах от града, отивах на изгрева. Тъкмо на най-високото място на шосето настигнах една кола, догоре пълна с въглища. Каруцарят бие конете да вървят, но колата не мърда. Конете са слаби, не могат да поемат височината. Ако кажа на каруцаря да не бие конете, няма да ме разбере. Ако му кажа да извади част от въглищата, няма да ме послуша. В този момент настигат колата 4 ученички и 4 ученици, говорят си весело, радостно, че ги разпуснали за матура. Като видяха колата и слабите кончета, един от тях извика: «Другари, да помогнем на кончетата!» Всички се съгласиха. Момчетата застанаха от нетата страна на колата, момичетата от другата, и в 5 минути отгоре конете поеха височината. Доволни, радостни, учениците се върнаха назад, като скачаха и пееха. Ако всички българи последват тоя пример, спрелият кон на техните коли ще поеме височината, ще излезе наравно и работите им ще се оправят. Учениците приложиха любовта си и колата продължи своя път. Те казаха на каруцаря: «Моля ти се, не бий конете, те са слаби. Ние ще им помогнем». Днес светът се нуждае от хора, проводници на Божията любов, да подемат великото Божие дело, което е спряло на пътя и не може да върви. Нужни са само 4 момчета и 4 момичета, за да тръгне конят. 4-те момчета и 4-те момичета са разумните хора в света. Красиви са лицата на тия момчета и момичета. Работа се иска от всички. Желая да бъдете като малкото момиченце. Желая да бъдете като 4-те момчета и 4-те момичета, които помогнаха на конете да поемат своя път. Приложете 3-те важни правила в живота си. Всичко да правите заради Божията любов. Всичко да правите заради Божията мъдрост. Всичко да правите заради Божията истина. Само така ще придобиете живот, знание и свобода. Приложи любовта и всичко ще дойде на време. Здрав ще бъдеш, силен ще бъдеш и учен ще бъдеш. Каквото направиш, всички ще го харесат. Не се дръж за старото, как са живели хората едно време. Важно е как трябва да живеят днес. Това е новият път. Опитал съм това и ви говоря опитани неща. Трябва да служим на Господа. Ако му служим, той ще направи всичко за нас. Ако не му служим и се колебаем, ще понесем последствията на нашето колебание. До сега сме се лутали, блъскали, без да постигнем онова, което душата ни желая. Да турим нова основа на живота си, да служим на Бога с любов, без никакви правила и закони. Да служим на Бога по свобода и да се радваме, че сме направили нещо за Него. Мравка се дави във водата, извади я на сухо място. Лист паднал на земята, вдигни го, тури го на страна. Колкото да е малка една работа, направи я с любов. В любовта няма противоречие, няма зло. В любовта всичко е светло и добро. 6-та беседа от учителя, държана на 28 ноември, неделя, 10 часа сутринта, 1943 година, София, Изгрев.